Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest czwartek, 30 lipca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejne wesele w Polsce pod znakiem koronawirusa, tym razem na Opolszczyźnie. W serwisie też najnowsze dane dotyczące pandemii na świecie i zapowiedź widowiska 15 sierpnia na Stadionie Narodowym. 21 zachorowań i prawie 100 osób na kwarantannie po weselu pod Kędzierzynem Koźlem na Opolszczyźnie. W uroczystości brali udział mieszkańcy 6 powiatów i goście spoza regionu, mówi Małgorzata Gudełajtis z sanepidu. Byli też goście z terenu województwa małopolskiego i śląskiego, a także z Niemiec. Także to taki teren rozległy. Łącznie w uroczystości weselnej brało udział 114 osób i spośród tych osób 80 na dzień dzisiejszy zostało przebadanych. U 21 osób stwierdzono zakażenie koronawirusem. Trwa ustalanie, kto jeszcze mógł być narażony. Ponad 660 tysięcy śmiertelnych ofiar i 16 milionów 800 tysięcy zakażeń to najnowsze dane dotyczące pandemii na świecie. Wyzdrowiało 10,5 miliona osób. Nie słabnie epidemia w Stanach Zjednoczonych, gdzie ostatniej doby zmarło prawie 1300 osób, a łączna liczba ofiar to prawie 153 tysiące. W Brazylii COVID-19 kosztował życie 88 tysięcy osób, a w Wielkiej Brytanii 46 tysięcy. Szybko przybywa też zmarłych w Meksyku, gdzie liczba ofiar to prawie 45 tysięcy. Niepokojąco rośnie liczba nowych zakażeń w Europie. Przede wszystkim w Hiszpanii, ale także w Niemczech, Belgii czy Austrii. Część ekspertów i polityków twierdzi nawet, że na kontynencie jest już druga fala koronawirusa. W Indiach oficjalne dane mówią, że zakażonych jest 1,5 miliona osób, ale nowe badania wskazują, że zachorowań może być znacznie więcej. Tylko w Samsach w Bombaju koronawirusa ma ponad połowa mieszkańców. W Iranie minionej doby zanotowano kolejny rekord. Zmarło 235 osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. 166 milionów złotych wypłacono do tej pory w ramach dodatku solidarnościowego. To pomoc w wysokości 1400 zł miesięcznie dla osób, które z powodu pandemii straciły pracę po 15 marca, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Dodatek ten jest wypłacany w miesiącu czerwcu, lipcu i sierpniu. Warto zachęcić osoby, które mogą złożyć swój wniosek o dodatek, o to, aby skorzystały z tej możliwości. Do tej pory zostało złożonych ponad 125 tysięcy wniosków. Minister rodziny przypomina też o możliwości składania wniosków w ramach programu Dobry Start, czyli na wyprawki dla uczniów. 15 sierpnia wieczorem płyta Stadionu Narodowego kolejny raz zmieni swe przeznaczenie. Tym razem przeniesiemy się do 1920 roku. Rozegrała się wtedy jedna z najważniejszych bitew w dziejach Polski. Prawie 7 tysięcy metrów kwadratowych płyty Stadionu Narodowego w połowie sierpnia zmieni się w wielkie pole bitwy. Wyrośnie olbrzymia scenografia. Po jednej i drugiej stronie powstaną okopy polskie i bolszewickie. Chcieliśmy przekazać, iż historia nie jest czymś dalekim, odległym. Chcieliśmy połączyć w tym widowisku przeszłość z teraźniejszością. Mówiła współorganizatorka widowiska Marzena Małecka. Obecny na konferencji wicepremier minister kultury Piotr Gliński przypomniał z kolei, że pokaz będzie tylko jednym z wielu wydarzeń zaplanowanych na 15 sierpnia. Defilada wojskowa, także takie wydarzenia jak premiery filmów specjalnie przygotowanych, czy otwarcie Wielkiego Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Premiera pokazu odbędzie się dokładnie w stulecie bitwy, a między 20 a 23 sierpnia widowisko będzie pokazywane w wersji skróconej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Polskie Radio jest patronem medialnym tego wydarzenia. Rozgłośnia włącza się w obchody stulecia Bitwy Warszawskiej także poprzez przygotowanie albumu pod tytułem 1920. Bitwa, która ocaliła Europę. Mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Dwupłytowe wydawnictwo, na którym znajdą Państwo i tę część piosenek, melodii, ale także przemówienia generała Andersa, przemówienie świętej pamięci profesora prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 2007 roku, kiedy wspominał Bitwę Warszawską i mówił o niej, także przemówienie i homilię Jana Pawła II, który też mówił w swoich homiliach o Bitwie Warszawskiej, że była to jedna z najważniejszych bitew. Do albumu dołączono unikatowe zdjęcia z czasów wojny polsko-bolszewickiej, a także reprodukcje obrazów, plakatów i map. Zanieczyszczenie rzeki Niechwaszcz w Zawadzie na Pomorzu. Do wody dostały się ogromne ilości mułu. Przedstawiciele Wód Polskich w Gdańsku zapewniają, że nie doszło do katastrofy ekologicznej. Do zdarzenia doszło 24 lipca na zaporze przy małej elektrowni wodnej. Jej właściciel miał opróżnić w ciągu kilku godzin zbiornik retencyjny, przez co do rzeki dostały się ogromne ilości mułu. Stowarzyszenie Przyjaciół Rzeki zawiadomiło Policję, Państwową Straż Rybacką i Inspekcję Ochrony Środowiska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

przytulić chmury róży. Nie żałuję przecież nikt, gdy płonie las. Nikt z wyjątkiem nas, nikt nie bierze już istnienia róż na pierwszy Symfonia Warszawia pod batutą Krzysztofa Herdzina, tekst Mela Koteluk i to oczywiście Natalia Kukulska z wyjątkiem nas, etiuda E-dur. Zapowiedź, kolejna zapowiedź nowego albumu Czułe Struny, który będzie posiadał w sobie 10 przepięknych kompozycji Chopina zrobionych od nowa. Szczerze zakochana jestem w tym utworze od momentu pierwszego odsłuchania, a w teledysku szczerze mówiąc jeszcze bardziej i oglądam, i oglądam, i oglądam i tak sobie myślę. Melancholia Larsa von Triera mi się od razu przypomina. 13 minut po godzinie 12 w nocy, czyli po północy, już jest 30 dzień lipca. To nasze ostatnie lipcowe spotkanie i zamykamy je Lipiec po ciemnej stronie mocy. Zamykamy muzyką filmową z tym jednym małym, pięknym wyjątkiem Natalii Kukulskiej. Czyli znowu sięgamy po albumy, które mają już dekadę. Filmy niektóre ukazały się w 2009 roku, natomiast albumy, ścieżki dźwiękowe z tych filmów ukazały się w 2010. Foremost were musicians and writers. The music can't help but reflecting things that are happening around it. Well, I'd like them to listen. I'd like them to give the music a chance. Everybody's always talking about rock and roll and jazz finally blending. And I don't think that can really happen, but if it's supposed to, I think we're it. All of our music is really so symbolic rather than direct to the point, you know. Like. Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing. Days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time. streets are fields that never die. Deliver me from reasons why you'd rather cry. I'd rather fly. The crystal ship is being filled. A thousand girls, a thousand thrills of z filmu When You're Strange, on w polskim tytule historia niedopowiedziana. The Doors, ale oryginalnie When You're Strange. I tam były wywiady i tam się bardzo dużo działo i kto nie widział tego filmu, paradokumentu i to gigantycznego dokumentu, to naprawdę warto zajrzeć i obejrzeć w całości. Dzisiaj z tego filmu jeszcze jeden utwór, ale to będzie na koniec. Już niektórzy się na pewno domyślają, który to będzie utwór. Ciepło zapraszam na grupę, na stronę, na znanym portalu społecznościowym Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, gdyby państwo szukali kontaktu. Adres mailowy bez zmian, csm@polskieradio.pl. Jakie filmy pojawiły się w 2009 pod koniec, tudzież w 2010, bo u nas czasami troszkę dłużej musimy poczekać na premiery filmowe, a jakie ścieżki dźwiękowe sprzed 10 lat ciągle grają w naszych odtwarzaczach? Daft Punk, Tron Legacy. The Grid. A digital frontier. I tried to picture clusters of information as they moved through the computer. What did they look like? Ships, motorcycles. Were the circuits like freeways? I kept dreaming of a world I thought I'd never see. And then, one day, I got in. Tron Dziedzictwo, Tron Legacy. Kontynuacja, druga część słynnego filmu science fiction Tron z 1982 roku. Tamten reżyserował Steven Nisberger, który tu wrócił jako producent, a za reżyserię Tronu Dziedzictwo zabrał się Joseph Kosiński i Daft Punk, który robił muzykę do całości i w dodatku oczywiście, kto widział, ten wie, występował w filmie. The Book of LA to już Atticus Ross. Muzyka Atticusa Rossa dzisiaj się pojawi z dwóch filmów, bo The Book of LA to pierwszy, a następny to razem z Trentem Reznorem. The Social Network. Oba filmy 2010 rok. Postapokaliptyczny z rewelacyjną obsadą, z Denzelem Washingtonem, Gary Oldmanem, Milą Kunis i Jenniferem Linsem w reżyserii braci Hughes. The Book of LA. I znowu, jeżeli ktoś nie widział, warto nadrobić. Thank you. Atticus Ross, The Book of Eli. I kolejny Atticus Ross, ale już w duecie z Trentem Reznorem, to z filmu The Social Network. Pół godziny już po północy na trójkowym zegarze. Thank you. Trent Reznor i Atticus Ross i muzyka z filmu The Social Network. Przed nami Clint Mansell. I Clinta Mansella muzyki słuchać będziemy z 2010 roku z dwóch filmów, bo do dwóch filmów napisał muzykę. Pierwszy z nich to będzie Black Swan i już pięknie nam wchodzi Czajkowski. Clint Mansell zmiksował, przetworzył, przearanżował i bazował przede wszystkim na muzyce Czajkowskiego do Jeziora Łabędziego. Dwie kompozycje z Black Swan, a później z Last Night, First Movement. Słuchacze Ciemnej Strony Mocy akurat ten utwór, który z Last Night będzie, znają prawie że na pamięć. Thank you. 11 minut pozostało nam do godziny pierwszej. Ja to już Max Richter i Babelsberg Studio Orchestra i muzyka z filmu Sarah's Key. Max Richter, oczywiście. I Max Richter też z dwóch filmów dziś muzykę Maxa, no nawet bym powiedziała, że z trzech będziemy słuchać. To był film Sarah's Key i Max Richter z Babelsberg Studio, a teraz już Stefan Muka i Max Richter z filmu niemiecko-tureckiego When We Leave. U nas był tytuł Obca.